tama, walang laglaganat. Sama-samang hahanapin ng liwanagat. Tayo'y magpapaalon sa isang daluyong na maghahatid sa atin sa isang mahabang panaginip. Di dahin to. Natin to, kung hindi na'y aakayin ka't itatayo. Yun, kaya hanggang ngayon tuloy, tuloy, tuloy, tuloy, tuloy. Huwag kang bibitiw bigla, huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang iyong kapit, maglalayag patungong langit. Huwag kang bibitiw bigla, pikit ang iyong mga mata. Higpitan lang ang iyong kapit, maglalayag patungong langit. Maglalayag patungong langit. Huwag kang bibitiw bigla, pikit ang iyong mga mata. Higpitan lang